والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمن الله، muhterem Müslümanlar, üç aylar münasebetiyle ebedi alem için, ahiret hayatımız için, yevmi hesap için, yevmi mahşer için nasıl hazırlanmak icap ettiğini, nasıl davranmak lazım geldiğini geçen derslerimizde bir miktar arz etmiştim. Efendiler, Hazreti Allah Celle Celaluhu daha mahşerden önce, kabirden önce, hesap gününden önce, kabirde neler meydana geleceğini, mahşerde nelerle karşılaşacağımızı, bizlere ne gibi sualler sorulacağını ve nasıl hesaba çekileceğimizi gayet açık bir şekilde Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarafından bizlere açıkça bildirilmiş bulunuyor. Bize bildirilmiş neler olacak, nelerle karşılaşacağız, ne gibi suallere muhatap olacağız, bütün bunlar önceden, ölmeden önce Peygamber-i Zişan tarafından bizlere madde madde açık açık bildirilmiştir. Niçin acaba? Efendiler, bunun iki sebebi var. Birincisi, Allah-u Teala'nın Rahman ve Rahim olmasındandır. Cenab-ı Hak bize acımıştır, merhamet etmiştir. Önceden kabirde, mezarda, mahşerde, cennette, cehennemde nelerle karşılaşacağımızı daha o gün gelmeden rahmetinin eseri olarak bize bildirmiştir. Merhamet ettiği için bildirmiştir. Hani gözleri arızalı olan, ama olan, kör bir adam yolda giderken onun elinden birisi tutup bir yolun bir tarafından karşı tarafa geçirmesi veya bir çukura düşmesin diye ona yolun tarif edilmesi, birisinin elinden tutup götürmesi rahmet değil midir? Rahmettir. O insanın merhametinin eseridir. Cenab-ı Hakk'ın da beşeriyetin elinden tutsun da ebedi saadete götürsün diye Hazreti Muhammed'i göndermesi tam bir rahmetin eseridir. rahmet eseridir ya. Onun için Resul-i Zişanımız وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ sıfatıyla muttasıf. Habib-i Zişanını Hazreti Allah Celle Celaluhu bütün bir beşeriyete rahmet vesilesi olarak göndermiştir. Ve her şeyi önceden bildirmesi de gayet tabidir ki rahmetinin bir tecellisidir. Şimdi siz özel otomobilinizle seyahata çıktığınız zaman kara yolunda giderken yolu bilmiyorsanız bile, hani yolun virajları nedir, kilometresi ne kadardır, mesafesi ne kadardır, asfalt mıdır, yolda tamirat var mıdır, bunları bilmiyorsunuz, yola çıktınız ama trafik idaresi kavşaklara, virajlara, belli mesafelere bir takım levhalar asmıştır. Keskin viraj geldiği zaman işaret koymuştur. Kavşak geldiği zaman işaret koymuştur. Kalabalık yerlerden geçerken kilometre tahdidi koymuştur. Yani o trafik levhaları önceden yerleştirilmiştir. Niçin? İnsanlara zahmet olsun diye değil, rahmet olsun diye konmuştur. Tehlikelerden korunsun, dikkat etsin, insanların hayatıyla ilgili hususlarda bu gibi kaidelere dikkatle itaat etsin ve canı yanmasın, can yakmasın, ezilmesin, parçalanmasın diye bu işaretler konmuştur. İşte tıpkı bunun gibi daha dünyadayken Peygamber-i Zişanımızın kabirde nelerle karşılaşacağımızı, mahşer gününde ne gibi ve ne şekilde hesaba çekileceğimizi madde madde bize açıklaması doğrudan doğruya rahmet-i ilahiyenin bir tecellisi olmasından dolayıdır. Bunu unutmayalım. İkinci husus da şöyle. Efendiler, biz insanlar sorumlu yaratılmışız. Sorumlu, yani mesuliyet içerisindeyiz. Neden sorumluyuz? Hayatımızdan. Hayatımızın neresinden sorumluyuz? Efendiler, bir misal olsun diye söyleyeyim. Hani bundan evvelki yıllarda dolmuşlarda, hani taksiler dolmuş olarak ücretle dolmuşçuluk yaptığı yıllarda taksimetre vardı. Taksimetre. O taksi dolmuş yolcularla dolar, şoför marşa bastığı dakikadan itibaren o ücret saati taksimetre çalışmaya başlar. Kaç kuruş, kaç kilometre gittiyse o kaç kuruş yazdığı bellidir. Taksimetre de ortaya çıkar. Kaç kuruş yazmışsa müşterinin o kadar kuruş ödemesi icabıyla. Her bir arabada vardı. Şimdi çalıştırmıyorlar, çalıştıramıyorlar. Marşa bastığı dakikadan itibaren taksimetre çalışır ve senin cebinden para çekmeye başlar. Tıpkı bunun gibi İslam itikadına göre bir insan, kadın olsun, erkek olsun, 15 yaşına bastığı dakikadan itibaren sorumluluk saati çalışmaya başlıyor. 15 yaşına girdi mi tamam. Artık her bir saniyesinden Allah'a suale çekilecek, Allah katında hesap verecek. Gününü nasıl geçiriyor, zamanı nasıl geçiriyor, hayırla mı, şerle mi, günahla mı, sevapla mı, haramla mı, helalla mı, temizle mi, pisle mi, neyle, nasıl, nerede, niçin hayatını tükettiğinden sahne sahne, sayfa sayfa, safha safha Allah hesabı çekecek. Böyle iman ediyor. Böyle iman etmeyenler İslam'dan çıkarlar, kafir olurlar. 15 yaşına girdiği günden itibaren başlar. Hukuk İslamiye böyle. Şimdi Cenab-ı Hak bizi sorumlu tuttuğuna göre bizim nasıl suale çekileceğimizi, kabirde bize neler sorulacak, mahşer meydanında neler sorulacak, nelerle karşılaşacağız, kim bizi hesaba çekecek, nereden çekecek, niçin çekecek, nasıl hesaba çekileceğiz, bunları daha önceden bildirmiş ki kimse itiraz edemesin. İtiraz. Efendim ben bilmiyordum, ben işitmemiştim, ben duymamıştım, ben görmemiştim, ben hiçbir şey işitmemiştim demesin. Demesin. Yani mazeret ortaya koymasın. Nitekim mahşer günü İslam tebliğatının yapıldığı memleketlerin Müslümanlarına, insanlarına فَلَا تَعْتَزِرُ الْيَوْمِ bugün mazeret kabul etmiyorum denecek. Bizim bile şu kürsülerde vaaz-ı nasihat edişimizin sebebi budur. Aziz müminler, şuna inanıyoruz ki burada yarım yamalak yapılan vaazları işitmekle kimse kamil Müslüman olamaz. Kamil mümin olmanın işi ayrıdır. Burada çünkü vaaz-ı nasihat ederken dersin başında bulunan Müslüman var, dersin ortasına doğru gelen var, vaaz-ı nasihatın sonuna doğru gelen var, dersi baştan dinleyemiyor, yarısını dinliyor, sonunu dinliyor, anlayamıyor, uykulu, dalgalı, şaşkın, taşkın, emekli, dizi ağrıyor, karnı ağrıyor, başı ağrıyor, camideki cemaat hepsi sağlam değil ki. Sağlam değil cemaatimiz ya. Kimisinin kafasında bir merakı var, düşüncesi var, mahkemesi var, sızıntısı var, bir meselesi var, canı sıkılmış. Camide herkes pür dikkat vaaz-ı nasihat dinleyemiyor ki. Ben buradan cevher göksem mümkün değildir ya. Sonra burada vaaz-ı nasihat ettiğimiz şeyler, anlattığımız ayetler, hadisler, hükümler, esaslar. Acaba cemaatimizin 100 kişide kaç kişisi anlıyor? Kaç kişisi öğrenmiş? Kaç kişinin kafasına yerleşmiş? Bunu kontrol etmek gücüne malik değiliz ki. Biraz buradan şiddetli konuştum mu kafası bozuluyor, camiyi terk edip gidiyor. Bir daha görmüyorum adamı. Yani bir öğretmen gibi değilim. Öğretmen okulda, sınıfta kaç kişiye ders veriyorsa, o öğretmen kaç öğrenciye ders okutuyorsa o öğrenciler bellidir. Öğretmenin elinde liste vardır, yoklama yapar, kaçanları cezalandırır, imtihan yapar, not verir, puan verir, karne verir, sınıf geçtiği belli olur, geçmediği belli olur. Ben sizi imtihana çekemem ki. Biraz canını sıktım mı adam kaçıp gidiyor. Camiye gelen cemaati kontrol edemiyorum, imtihan edemiyorum, acaba anlattığım hadisi ezberlemiş mi? Hele bir yazılı imtihan yapayım diyemiyorum, sözlü imtihan tahtaya kaldırayım diyemiyorum, takip edemiyorum sizi. Şurada belki 10.000 kişilik cemaat var, içinizde 10 kişiyi tanımıyorum. Ne çıkar bu cemaatten? Takip edemiyorum, siz de beni tanımıyorsunuz. 10.000 kişinin içinden şahsen tanıdığım 10 kişi var. Gerisi tesadüfen gelmiş, yolcudur, işte efendim cuma diye gelmiş, aa şurada büyük bir canla gidelim demiş, yani böyle karman çorman bir cemaat. Mütecanis değil, mütesanit değil. Birbirine bağlı, tertibatlı, planlı, şuurlu, her söyleneni işiten, anlayan, takip eden, soran. Mesela diyelim ki bugün başımıza bir iş geldi de cuma günü şu kürsüye vaaz etmeye gelemedik. Cemaat burada oturur bekler bekler, ya bir kişi de demez ki acaba bu hoca niçin gelemez? Aramaz, sormaz, takip etmez, canım Allah belasını versin. Geçenlerde bir zengin bir hacı efendi kardeşimiz bir mevzudan dolayı demişler ki ya bakın işte falan hoca bir hayli sıkıştı, başına bir sürü işler geldi. Mahkemeler, dertler, davalar, sıkıntılar, soruşturmalar, başına bir sürü işler geldi. Biraz ilgilenin, alakadar olun demişler. O muazzam servet sahibi sakalı göbeğinde mücahit zannedilen o hacı efendi kalkıyor. Canım ne yapalım diyor, hocaysa hoca kendisini diyor ayarlayaydı, bugünkü tehlikelere göre konuşaydı, cehennemin dibine efendim bize ne diyor. Cemaatimiz bizim böyle cemaat. Bugünkü başına gelenler düşünebilir, öyle konuşaydı diyor. Ne yapalım yani diyor. Bize ne yahu diyor. Cemaat böyle bir cemaat yani. Ben güvenemem ki bu topluluğa. 10.000 kişinin içinde 10 kişiyi tanımıyoruz yani. O bakımdan vaaz-ı nasihat yoluyla cemaati kamil Müslüman yapmak mümkün değil. Kontrol edemiyorum. Eğer siz benim talebem olsaydınız, yoklama yapabilseydim, kaçanları cezalandırabilseydim, sınıf geçme notu verebilseydim, kontrol etme yeteneğim olsaydı, size 300 tane hadis-i şerifi ezberletmeden hiç sizi kıpırdamaya bırakmazdım. Canınızı okurdum yani. Ama mümkün değil. Kaçıp gidiyorsunuz. Kızıyorsunuz, küsüyorsunuz, darılıyorsunuz. Canım böyle hocam olur diyor adam. Cehennemin dibine diyor. Geçip gidiyor. O bakımdan daha niye vaaz ediyorsun hocam? Bakın bu Kur'an'da bir ayet var. Kur'an-ı Mübin bunu şöyle beyan ediyor. لِمَ تَعِذُونَ قَوْمَنِ اللّٰهُ مُهْرِكُهُمْ اَوْ مُعَزِّبُهُمْ عَزَابًا شَد۪يدًا. Öyleyse Allah'ın böyle gözünü kulağını tıkadığı, Allah'ın helak ettiği, Allah'ın rezil ettiği, Allah'ın azap ettiği bir millete, anlamayan, dinlemeyen, işitmeyen bir millete, camide işittiği, duyduğu meseleleri dışarıya çıktıktan sonra unutan bir millete, camide dinliyor, işitiyor, öğreniyor, camiden çıktıktan sonra kendi bildiğine, kendi haramına, kendi günahına, kendi yoluna devam eden bu zalim cemaate, günahkar cemaate, Allah'ın azap ettiği bu kavme niçin vaaz ediyorsunuz? Dendiği zaman kalu, onlar derler ki maziraten ila rabbikum, Allahu Teala'ya mazeret beyan edelim. Ya Rabbi biz anlattık. Biz anlattık ama onlar tatbik etmedi demek. Mazeret. Başka bir şey değil. Yoksa şurada toplanan cemaatin tanımıyor efendim. Geçenlerde yine vaaz ettiğimiz bir cami Beşiktaş'ta cumartesi günleri öğle namazından bir saat evvel Sinan Paşa'da vaaz ediyoruz. İşte az çok büyükçe bir camidir Sinan Paşa, bilenler bilir. Vaazdan çıktık tabii, sarığı cübbeyi koydum içeriye. Dışarıya çıkıyorum. Bir adam önüme efendi dedi, kardeşim dedi. Bu camide şimdi dedi kürsüde vaazına hoca kimdi acaba diyor. Bana soruyor. Dedim sen vaazı dinledin mi, camide miydi, yeni mi geldin? Yok dedi, bir saattir buradayım, dinledim dedi. Hoşuma gitti, acaba hoca kim diyor bana. Yani dinlediği hocayı tanımıyor adam. Bana soruyor yani. Şu cemaate bak. Neyse ben de güldüm geçtim, söylemedim bir şey. Şimdi böyle cemaat olması mevzu kamil manada, mükemmel manada vaaz-ı nasihatla kimse doğru dürüst kemale eremez. Bunun ayrı yolları var, ayrı usulü. Din eğitimi olacak. Okullarda din eğitimi olacak. İlkokuldan başlayacaksınız, üniversiteye kadar devam edeceksiniz ki caminin bir faydası olsun. Caminin faydası. Bu mevzuyu ne zaman konuşmaya başlarsam, şahit olduğum bir hadise vardır, gözümün önüne gelip dikiliyor ve beni rahatsız ediyor, söylemek zorunda kalıyorum. Hiç unutamıyorum. Bir münasebetle evlenen bir avukat, evlenen, nikah merasimi yapılan bir avukat münasebetiyle, merasimiyle bizi de davet etmişlerdi. Yine daha ziyade böyle üniversite camiasından doktor, efendim mühendis, işte avukat vesaire. Bizi de çağırdılar, gittik. Yeri ve ismi mühim değil. Yemekler yendi, sohbetler yapıldı. Bir avukat kardeşimiz evleniyor yani, 35 yaşında. Kendine göre bir kızcağız da bulmuş, neyse. Her şey bittikten sonra dediler ki, hocam bu avukat beyefendinin nikahını sizin kıymanızı istiyoruz dediler. Dini nikah. Resmi nikahını yaptırmış tabii haliyle. Dini bir nikah kıyması istiyor. Dedim ki kardeşim beni sokmayın. benim biraz dedim elim ağır, dilim ağırdır, canınızı filan sıkarım. Hoşunuza gitmez şeyler olabilir, beni pek sokmayın dediysem de ısrar ettiler. Peki, ne yapalım? Avukat beyefendiyi ve daha diğerlerini bir odaya, gayet süslü bir odaya aldılar, biz de girdik. Euzu besmeleyi çektik ve sorduk. Hemen birdenbire başlamadık ki kafime. Dedim ki, sayın avukatım dedim, şimdi burada dini bir nikah maksadıyla toplanmış bulunuyoruz. Dini nikah. Yani dini nikah demek, dini İslam'dan kaynaklanan nikah. Peki, dini İslam'ın dedim en mühim esası, anası, temeli, mayası İslam imanıdır, imanın şartlarıdır. İmanın şartları da amentü çerçevesinde toplanmıştır. Amentü, bir çerçeve. Amentü billahi ve melaiketi ve kütübi, malum. Lütfen dedim şu amentü billahi ve melaiketi diye başlayan amentü'yü okur musunuz lütfen dedim. Amentü'yü okur musunuz? Efendim sıkıştı, sıkıldı, ıkındı, sıkındı, bir sıkıntı bastı adamı. Vallahi hocam dedi, ilk defa işitiyorum bu kelimeyi dedi. Amentü kelimesini ya. İlk defa işitiyorum. Niye eğitim yok? Okullarda din eğitimi olmazsa hiçbir şey olmaz. Ne camiden faydalanabilirsiniz, ne vaizden hiç giden. Temel yok demek. Temel yok demek. Allah Allah, yahu nasıl işitmedin? Efendim işitmedik diyor. Ailemden işitmedim diyor, okuldan işitmedim, televizyondan duymadım, radyodan eşit. Doğru, doğru. Hakikaten doğru yani. Kınayamıyoruz ki adamı. Hiç. Peki dedim, sayın avukatım, yani şimdi olabilir, hiç olmazsa bu amentü çerçevesi bir kapı gibi. Bu kapının da bir anahtarı var. Bu anahtar da kelime-i şehadet diyoruz. Eşhedü en la diye başladığı için kelime-i şehadet diyoruz. Bari kelime-i şehadeti okur musunuz lütfen? Dedim, emin olun böyle gözümün önüne geliyor çehresi. Morardı, karardı, sarardı, şekilden şekile girdi, bir kelime okuyamadı. Şahidim diyorum size. Neslimiz böyle yetişiyor. Hala okullarda din eğitimi olsun mu olmasın mı diye kavga yapılıyor. Yazıklar olsun bu adamlara. O zaman büsbütün moralim bozuldu, canım sık dedim de benim, olmaz dedim. Beyefendi olmaz. Dini İslam oyuncak olamaz, bir dinin haysiyet olmalıdır. Yani siz dini nikah yapacaksınız, dinin esasından haberiniz olmayacak. Olmaz böyle şey. Şimdi dedim bir dinin haysiyeti var. Allah'ın emrine gireceksiniz. Gecenin yarısına doğru zifaf odasına, Allah'ın size helal ettiği bir kadının yatağına gireceksiniz. Girmeden evvel gusül abdesti almanız lazım dedim. Gusül abdesti. Boy abdesti alacaksınız. İki rekat namaz kılmadan kadının koynuna girmeyeceksiniz. İslam'ın adabı böyledir. Aa, korkuyorum dedim, siz şimdi gusül abdestini de Allahu alem bilmiyorsunuz deyince, vallahi hocam Allah'ın bildiğini niye saklayayım? Hayatta gusül abdesti almadım demesin mi? Hayatta almam severim. Hiç münasebet kurmamış İslam'la. İbadetleriyle, abdestiyle, taharetiyle hiçbir temasa geçmemiş. Hiçbir eğilim göstermemiş. Hiçbir alaka duymamış. Bizim neslimiz böyle devam ediyor. Siz ne bekliyorsunuz bu nesilden? Bu kadar din eğitiminden, İslam eğitiminden uzak olan bir nesil, ne vatana, ne devlete, ne orduya, ne hükümete hiçbir şey yaramaz. Ve din eğitimi almayan nesiller hiçbir zaman vatana canını vermez. Böyledir bu iş. Çünkü efendiler, hubbul vatani minel imani. Efendimiz buyurmuş, vatan sevgisi imandan gelir. Adam imanın şartlarını bilmiyor, vatanı tanısın. İslam'ı bilmeyen nesil harp edemez. Bugün bizim millet olarak moralimiz, kararımız, haysiyetimiz, şahsiyetimiz, dünya milletleri arasındaki potansiyelimiz, gerilimiz, şevkimiz, aşkımız, eğer dini İslam'dan kaynaklanmıyorsa mahvoluruz. Mahvoluruz. Dünyayı görüyorsunuz yani. Dini inançların muazzam potansiyeli var dünyada. Koskoca Polonya sırtını papaya dayamış çalışıyor. Dünyada bütün Ermeniler Türkiye'mizin devlet görevlilerini, hariciye görevlilerini çatır çatır öldüren bütün Ermeniler vallahi sırtını patriklerine ve papazlara dayamışlardır. Papazlara dayanıyorlar. Papaz emir vermese kimse dayamaz bir şeyi. İmkan var mıdır? Dünyada korkunç derecede dini bir potansiyel vardır. Bugün gidin Rusya'da bile bütün kiliseler açılmıştır. Bütün camiler açılmıştır. Rusya dini inançlara baskı yapa yapa patlama noktasına gelmiştir. Dini inançlara baskı yapılamaz. Din adamlarına baskı yapılamaz. Yapılmaması lazım. Çünkü inançlar kapatıldıkça, karanlığa itildikçe millette bir moral çöküntüsü meydana gelir. Maneviyat çöker, ahlak çöker, iman çöker, imanı çöken milletin devleti de çöker. Her şey buraya bağlı. Onun için çevremizi aydınlatmalıyız. Nesillerimize sahip olmalıyız. Bakın, okullar tatile giriyor. Okullar tatile girdi. Bize düşen bir vazife yok mu? Bu yavrulara Kur'an'ı okutmayacak mısınız? Bu yavrulara İslam'ı anlatmayacak mısınız? Yani siz kendinizi sorumlu hissetmiyor musunuz? Allah bizden bir şey sormayacak mı zannediyorsunuz? O zaman yanılıyorsunuz. Vallahi yanılıyorsunuz diyorum size. Nasıl sormayacak Cenab-ı Hak? Küllüküm râin ve küllüküm mes'ûlün an râiyyetihî. Her biriniz çobansınız. İdareniz altındaki oğlunuzdan, kızınızdan sizinle sizi sorumlu tutacağım bize Cenab-ı Hak. Küllüküm mes'ûlün. Hepiniz mes'ûlsünüz. Kim canını kurtarabilir? Sadece haftada bir sefer yarım yamalak cuma namazına gelmekle kimse canını kurtaramaz. Geçenlerde galiba bir hafta olmadı. Tıraşı yüksek, hani günlük satışı çok yüksek, ahlakı çok düşük bir gazete var. İsim söylenemez. Tıraşı yüksek, ahlakı alçak bir gazetede meşhur bir iş adamı hayatını anlatıyor. Meşhur bir iş adamı. Efendim ben hayatımı prensip altına almışım diyor. Benim hayatım planlıdır, prensiplidir, disiplinlidir. Ne yapıyorsun sen? Sabahleyin erken kalkarım, yemeği az yerim, günde şu kadar kilometre yürüyüş yaparım filan saymış. Günde diyor bir vakitte namaz kılarım diyor. Ya günde bir vakit namaz olur mu? Bu ne biçim anlayış? Günde bir vakitte namaz kılarım diyor, tamam. Sen kimsin ki Allah'ın dinini kendine uyduruyorsun? Günde beş vakit namaz vardı. Bir vakit diye bir şey yok. Böyle şey olmaz. Milleti yanıltmaya, şaşırmaya kimsenin hakkı yoktur. Kendisi sapık olabilir, milleti saptıramazlar. Milletin nesillerini sapıklığa sürükleyemezler. Allah'ın dininden koparamazlar. Ebedi cehennemde kalırlar. Saptırmaya hakkı yok kimsenin milleti. Günde bir vakit namaz kılarmış. Böyle şey olamaz. Biz hayatımızı İslam'a uyduracağız. İslam'ı kendimize uydurmayacağız. Yapamayız böyle bir şey. Allah'ın kitabı değişir mi Müslümanlar? Yani içinizde şu Kur'an-ı Kerim'i kendisine uydurmaya çalışan muvaffak olabilir mi? Gözümüz bağlı cehenneme giriyoruz. 3 aylar geldi geçirse Ramazan yaklaştı. 3 Temmuz günü oruçlu olacağız. Bakın sabun köpüğü gibi zamanımız geçiyor. Ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Ne yapıyorsunuz siz? Ne yaşıyorsunuz? Niçin? Neden? Nerede? Ne maksatla? Hangi gaye için? Muhasebe-i nefs yapmak lazım. Geçen gün bir bankada çalışan müstahdem, 5 vakit namazını kılan gariban, hademe, müstahdem bir arkadaş anlatıyor. Hocam diyor, hiçbir şeye şaşmıyorum ama geçen gün diyor şaştım diyor, hayret ettim. Anlattı. 90 yaşında diyor yaşlı, beli bükülmüş, dişleri dökülmüş, 2 büklüm olmuş, elinde bir baston, bir kadın diyor koltuğunda bir adam zorla bankaya geldi, 600 bin lirayı çıkarttı, faizli maaşa yatırdı, maaş yiyeceğin faizden dedi diyor. Bu müstahdem arkadaş gitmiş demiş ki, yahu teyze Allah'tan kork demiş yahu. Bak bir ayağın mezarda, bir ayağın dışarıda. Faiz demiş Allah'ın haram ettiği bir şey. Günahtır, haramdır. Günah ya, faiz alanlar, yiyenler cehenneme gideceklerdi. Kur'an bunu açık haber veriyor. Maide suresinde korkunç ayetler var. Sen bari yapma demiş, sen bari yapma. 90 yaşındasın bak bir ayağın mezarda. Şöyle diyor bastonunu kaldırdı da, aa evladım sen daha dünkü çocuksun dedi diyor. Din ayrı, dünya ayrı dedi diyor. Ben hem namaz kılarım hem de bankadan faiz yerim, ne günahı var dedi diyor. Zavallı Müslümanlar, zavallı, zavallı insanlar. Bu kafayla Allah'a gidecekler öyle. Bu kafayla cennete gidecekler bu adamlar. Böyle şey olmaz. Kur'an bir bütündür. Kur'an bir bütündür. Kur'an'ın bazı emirlerini alıp bazı emirlerini almayanlar Kur'an'ı toptan inkar etmiş olurlar. Böyle şey olmaz. Bu kadar korkunç derecede cehennem azabına sürüklendiğimizin farkında mıyız? Alışınızı verişinizi ayarlamış mısınız? Hayatınızdan, yaşayışınızdan sorumlu olduğunuzun farkında mısınız? Efendiler, safları rica ediyorlar cemaat-i müslimin Allah aşkına. Safları olanca gücümüzle sıklaştıralım. Bakın hakikaten ta orada şey diyorlar. İyice şöyle bütün gücümüzle safları hınca hınç dolduralım ki daha vakit var şöyle. Evet, son süratle Allah'ın dininden uzaklaşan milletler iflah olamazlar. Allah'ın dininden uzaklaşan milletler diyor. Bakınız bunu Kur'an çok veciz, çok kısa, çok dehşet anlatıyor. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. Kim benim Kur'an'ımdan yüz çevirirse, şu Kur'an-ı Kerim'i kaldırıp arkasına atarsa, o milleti iflah etmem, darboğazdan çıkarmam buyurmuş Rabbimiz. Darboğaz. Maişet darlığından kurtarmam. فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. مَعِيشَةً دَيْكَ tefsirinde diyor. Dar boğaz, dar maişet, dar geçim, zor geçim. Benim Kur'an'ımdan yüzünü çeviren milletlerin başına her an bir sıkıntı veririm. Bakın yani alemi İslam, şunu samimiyetle söylüyorum, alemi İslam Kur'an'dan yüz çevirmiştir. Bugünkü tablosuyla. Ama Kur'an'dan yüz çevirmiştir de saadet mi görmektedir, huzur mu duymaktadır? Hayır. Bakın Cenab-ı Hak 2,5 milyonluk bir Yahudi toplumunu ortaya koymuş, bütün alemi İslam'ı kahrettirip bırakıyor oraya. Adam kalkıyor uçaklarıyla İsrail'den gidip Bağdat'ın yanında yakınında Müslüman zannedilen Irak'ın atom santralini bombalıyor, parçalıyor, geri dönüyor. Ve dünyaya meydan okuyor. Alemi İslam böyle mi olur? Niçin bu hale gelmiştir? Kur'an'ın emirlerine sırt çevirmiştir diyor. Bakınız Kur'an ne diyor? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Şu kafirlere dikkat edin, bu Kur'an ayetini. Şu kafirlere dikkat edin, بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Onlar birbirini daima destekler. Bakın Fransa'yı görüyor musunuz? Fransızlar da Hristiyan, Ermeniler de Hristiyan diye 50 milyonluk Müslüman Türkiye'yi kaldırıp atıyorlar, bir avuç Ermeni'yi destekliyorlar. Fransa'da Türk hava yollarını basan o eşkıya Ermenileri Fransız polisi tutuklamadı bile. Tutuklamıyor. Hiç, yani sanki oradaki Müslüman hiçbir insan değil, dağ başını basmış gibi. Hani insan hakları? Hani insan hakları? Sen geleceksin, bir hava yolunu basacaksın, bir büroyu, bir ofisi bak, içeriden silahlı adamla dışarı çıkabilirsin, orayı basacaksın, oradaki insanların ödünü patlatacaksın, sonra da suç değildir diye tutuklamayacaksınlar. Alçak Fransa, kahrolası Fransa. Çünkü aynı dinden, aynı inançtan hiçbir gayrimüslim Müslümanın dostu olmamıştı. Mesela işte İsrail gitti, Bağdat'ın orada atom santralini bombaladı gitti. Amerika'da çift yok. Niye ambargo koymuyor? Niye silahlarını geri çekmiyor? Ama biz vatanımızı savunmak için Amerika'dan aldığımız uçakları ve silahları Kıbrıs'taki Yunan eşkıyasına karşı kullandığımız zaman sen niye gittin de Rumları ve Hristiyanları öldürdün diye derhal Amerika bize ambargo koydu. İsrail'e koysa ya! İsrail'e koysun bakalım! Ses çıkmıyor, görüyor musunuz? Gidip Bağdat'ın merkezini bombalıyor, çok yok dünyada. Ama niçin? Alem-i İslam yok olmuştur, parçalanmıştır. Irak İran'la savaşıyor, Suriye bilmem nereyle savaşıyor, Pakistan Bengaldeş birbirini yiyor, Afganistan işgal altında, Türkiye içeriden ve dışarıdan parçalanmak istiyor. Alem-i İslam perişan mıdır? 15. hicret asrında Ramazan ayına girerken dünyanın en perişan milletleri, İslam milletleri bulunuyor. Korkunç bir hadisedir bu. Düşünmek zorunda değil miyiz? Birleşmek zorunda değil miyiz? Anlaşmak zorunda değil miyiz? Birbirimizi kardeş tanımak zorunda değil miyiz? Birbirimize sarılmak zorunda değil miyiz? Ve sorumlu değil miyiz? Bunu anlatmaya çalışıyor. Kimseyi suçlamayın. Bir millet neye müstahaksa Allah onu verir. Bir millet, bakın şimdi bir şey daha anlatacağım. Geçen perşembe günüydü, dün değil yani, bir evvelki perşembe günü, sosyetenin böyle affedersiniz açık saçık kadınların ve kızların, zinanın ve fuhşiyatın çok yapıldığı yerlere sosyete semti diyorlar. Böyle bir semtte konfeksiyon mağazası açmak isteyen bir Müslüman arkadaşım geldi. Hocam dedi, bir mağaza açmak istiyoruz dedi. Fakat bu açılışı dedi İslami, hani Kur'an'la, vaaz-ı nasihatla ve dua ile bu mağazayı açmak istiyorum. Herkesi davet ettim dedi. Hani konu, komşu, mağaza sahipleri, çevredeki dükkanların sahipleri filan, hiç olmazsa dedi iki kelime Allah'tan haberleri olsun, çağırdım, davet ettim dedi, gelmez misin dedi. Hay Allah razı olsun dedim yani, memnun kaldım. Ve efendim gittik, bir arabayla gittik, belli bir saat tabii vermiş, o saat herkes toplanacak. Muazzam bir salon kısmı var. Adamcağız her türlü masrafı yapmış, temiz, pastası, efendim, helal meşrubat, temiz yiyeceklerle donatmış masaları, misafirden davetleri bekliyoruz. Bir saat bekledik, kimse yok, iki saat bekledik, kimse yok. Dedim ki ya ne oldu, dolaşın bakalım, niye gelmiyor kimse? Zaman geçti, adamcağız gitti, tek tek yeniden etrafı, arkadaşlarını, komşuları gezdi. İçeride sadece 4-5 kişi var, kimse yok. Adam perişan bir halde geldi, hocam dedi, vallahi dedi, dolaştım dedi davetiye gönderdiğim kişileri. Dediler ki dedi, biz işittik ki bir hoca gelmiş, dini bir açılış yapılacakmış, ayet mayet okunacakmış. Vallahi biz öyle bir şeyden anlamıyoruz, biz yaklaşmayız dediler diyor. Ve hiçbirisi gelmedi. Bir hoca gelmiş, dini bir açılış yapılacakmış, dua edilecekmiş diye, içki yokmuş, viski yokmuş, şampanya yokmuş diye biz gelmeyiz diyorlar. Ve kimse gelmedi diyorum size. Bu millet iflah olur mu? Aşağılık millet diyorum size. Bu kadar alçalmış, günahlara gömülmüş, Allah'tan uzaklaşmış, dini İslam'dan uzaklaşmış millete, Yahudinin zulmü az bile, az bile, çok az, daha beterleri olması lazım. Böyle olmaz Müslümanlar. Şu mübarek 3 aylar içerisindeyiz, kendimize gelelim. Hayatımızın hesabını vermeye mecburuz. Başıboş yaşayamayız. Hesapsız, ayarsız, plansız yaşayamazsınız. Biz insan. İnsan ile hayvanın arasını ayıran mesuliyet midir? Allah-u Teala hayvanları hesaba çekmeyecek. Ama seni çekecektir. Benim kimseye hesabım yoktur ya adam, ben hayvanım demek istiyorum. Soruyorsun kardeşim, ya niye namaz kılmıyorsun, niye içki içiyorsun, niye kumar oynuyorsun, niye yalan söylüyorsun, niye kara borsa yapıyorsun, niye faiz alıp veriyorsun dedim. Allah'a hesap verecek değil misin? Birisine böyle söyledim de, ne münasebet ki benim kimseye bir hesabım yok diyor. Benim kimseye bir hesabım yoktur demek, ben hayvanım demek. Hani sorumluluk taşımıyorum demek. İnsanla hayvanı ayıran fark sorumluluktur. Hayatımızın hesabını vereceğiz. Yaşayışımızın hesabını vereceğiz. Dünyada nasıl yaşamışsak öyle öleceğiz. Ne halde ve ne yolda ölmüşsek öyle kalkacağız. Mahşer meydanına o halde geleceğiz. O surette geleceğiz. Kimin yolundan gitmişiz, kiminle beraber olmuşuz, kimin yoluna hizmet etmişiz, o şekilde meydana geleceğiz. İslam imanı bunu böyle perçinliyor. Aziz müminler, hesabın, muhasebenin dehşetini ifade etmek için Kur'an-ı Mübin aynen şöyle haber veriyor. Kısaca onu da arz edeyim de zamanımız doluyor. Önümüzdeki hafta inşallah mahşer günü nasıl hesaba çekileceğimize dair mühim bir hadis var. O hadisi etraflıca inşallah arz edeyim. Cenab-ı Hak milletimizi, memleketimizi ve bütün Müslüman kardeşlerimizi her çeşit fitneden, fesattan muhafaza buyursun inşallah. Evet. Muhasebe, yani hayatımızın hesaba çekilmesi meselesinde son derece dehşet ve hayret uyandıracak olan bir sahneyi Kur'an-ı Mübin çok veciz, yine çok kısa bir surette beyan ediyor. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Şu hale bakın. وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Sizi öyle bir hesaba çekeceğim ki, ayet. Sizin hayatınızı öyle bir kılı kırka yarar gibi öyle bir hesaba çekeceğim ki, فَمَنْ يَعْمَلْ, kim yapmışsa, مِسْكَالَ زَرَّةٍ, bir zerre ağırlığı kadar, bir zerrenin ağırlığı kadar, kim bir hayır yapmışsa, يَرَهُ, o hayrının karşılığını görecek. وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى, kim de bir zerre ağırlığı kadar kötülük, fenalık, yalan, dolan, hile, sahtekarlık, haram, günah işlemişse bir zerre ağırlığı kadar diyor. O da onu görecek. İşin ciddi tarafı budur. Böyle iman etmek zorundayız. Kur'an böyle haber veriyor. Eğer Kur'an'a imanımız tam olması isteniyorsa böyle olacak. Başka türlü olmaz. Kendimize göre bir Kur'an uyduramayız. Kur'an'a kendimizi uydurmak zorundayız. Her zaman bunu söylüyorum. Efendiler, zerre ağırlığı kadar tabiri var. Acaba zerre ne demek? Mahiye zerreti. Zerre nedir? İslam alimleri bunu şöyle izah etmeye çalışmışlar. bir evin penceresinden içeriye güneş düşer ya, dışarıdan pencereden içeri bir güneş ışığı düşer, o güneşin ışığına baktığınız zaman, pencerenin içine girdiği zaman, o güneşin ışığında bir sürü toz parçaları görürsünüz. O güneşin ışığında parlar, uçuşurlar, kaynaşırlar, tozlar vardır. İşte o her bir toz zerresine, toz parçasına zerre tabir ediliyor. Zerre. O güneşin ışığında ancak fark ettiğiniz toz zerresi kaç gram veya ne kadar ağırlık taşıyorsa o kadar kötülük yapanların hesabını soracağım diyor Allah-u Teala. İşin ciddiyeti burada. Kur'an böyle haber veriyor. Nereden olacak bunlar? Nereden gelecek? Efendiler, bakınız Cenab-ı Hak haber veriyor. وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ben ey müminler, sizi başıboş bırakmış değilim. 15 yaşınıza girdikten sonra her bir davranışınızı, her bir hareketinizi, her bir tutumunuzu, gizli aşikar bütün hayatınızı kiramen katibin, devamlı hayatınızı kaydeden, banda alan, tescil eden, hayatınızı zapt eden iki melek tarafından hayatınızı kütüplere getiriyorum. Başıboş bırakmış değilim buyuruyor. Böyle iman etmek zorundayız. Başka türlü mümkün değil. Kendimizi kaptırmamak lazım. Filmlere, rezaletlere, soykırımlara, sokakların ve caddelerin haramlara kendimizi kaptırmamak lazım. Kaptırmayın. Adam bir film çevirmiş oynuyor. Dallas mallas neyse milletin ahlakını, manasını, moralini, iffetini damlayıp gidiyor. Kendini kaptırma buna. Kendini kaptırma. Çoluğunu çocuğunu kaptırma. Korkunç bir macera içindesin. Sokaklarda ta sırtına kadar soyunmuş kadınla dolaşıyor. Olabilir ama sen kızını ve karını kaptırma, kaptırma. Kendini kaptırma. Sıkı dur. Hesap alemine gidiyorsun. İmtihan alemindesin. Kendini kaptırma. Müslüman ile Müslüman olmayanlar seçilecek. Cehennem azabından korkmayanlar ve korkanlar seçilecek diyorum size. Sıkı durun. Kendinizi kaptırmayın. Medeniyetmiş, çağdaş medeniyetmiş. İnanmayın. Hiç kabul etmeyin. Çağdaş medeniyet demek sırtına kadar avratların soyunması demek değildir. Çok iyi biliyoruz ne olduğunu medeniyetin. Kimse bize yutturamaz. Çağdaş medeniyet öyle olmaz. Çağdaş teknik manasına geliyorsa kabul ederim. Çağdaş medeniyet demek çağdaş teknik demekse eyvallah kabul ediyorum. Çağdaş medeniyet demek çağdaş hayvanlık demekse kabul etmiyorum. Çağdaş hayvanlık. Olmaz böyle şey. Çağdaş medeniyet demek çağdaş teknik. Yani bugün mesela Amerika'da oturan bir adam telefonu kaldırdığı zaman, İspanya ile anında görüşebiliyor mu, görüşemiyor mu? Amerika'dan telefonu kaldırıyor, kulağına getiriyor, İspanya ile görüşüyor. İşte çağdaş teknik. Sen bu seviyeye kavuştun mu? Geçen gün El Aziz'e bir telefon açtım, 14 saate çıkmadı. Çağdaş medeniyete bak. Hani çağdaş medeniyet, kimi kandırıyorsun sen? Çağdaş medeniyet nerede? Çağdaş medeniyet, çağdaş teknik manasına geliyorsa kabul ederim dedim. Bugün 2 milyon, 3 milyon memleket çocuğu Avrupa'da işçilik, kölelik yapmak suretiyle karnını doyuramıyor. Bu mu çağdaş teknik, çağdaş medeniyet bu mudur? Sen insanla iş bulamıyorsun, fabrika kuramamışsın, uçak yapamıyorsun, tayyare yapamıyorsun, atom yapamıyorsun, sanayi... Hangi medeniyetten bahsediyorsun? Eteklerin kısalması, tırnakların boyanması, dudakların cilalanması medeniyet olamaz. Kabul edemiyorum. Medeniyet çağdaş tekniğe sahip olmaktır. Bu yoksa kabul etmiyorum. Hiçbir şey bizi tatmin etmiyor. Huzura kavuşturmuyor. Dini İslam'ın hayatına, Allah'ın emirlerine, Hazreti Muhammed'in ahlakına dönmedikçe bir çare göremiyorum. Cenab-ı Hak cümlemizi ikaz eylesin inşallah ve sorumluluk dünyası içinde olduğumuzu hissederek yaşamayı nasip eylesin inşallah. Aziz müminler, böylece fazla uzatmadan haftaya bu mahşer gün nasıl hesaba çekileceğimizi beyan etmek maksadıyla inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurunda toplandık, bizi kulluğuna kabul eyle. Alemi İslam'ı içinden ve dışından parçalamak, yıkmak ve yok etmek isteyen Beni İsrail'i kahru perişan eyle. Ya Rabbi ve Ya Rabbel Alemin, İslam için çalışanları muvaffak eyle. Yeryüzünde Müslümanlara tuzak kurmak isteyenleri iki cihanda rezil eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek bu iman ile, bu ikrar ile cümlemizi cennetine kabul eyle. Ya Rabbi, şurada toplaşan, bekleşen, biraz sonra sana secde etmek üzere kıyama kalkacak olan mümin kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Alemi İslam'a imdad eyle. Hastalarımıza şifa ver Ya Rabbi. Dertlerimize deva ver Ya Rabbi. Borçlu olanlara edala nasip eyle Ya Rabbi. Amin Ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.